musimy dopiero rozszyfrować. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka budzi. No nie będę ukrywał, że się stęskniłem za tą czerwoną lampką, która się właśnie zapaliła, bo stęskniłem się również i za państwem. Jest 5:00, buongiorno. Biegniecie za metrem, powrotny autobus zabiera was z pracy. Potem szybkie dobranoc i parę słów szeptem bez nadziei, że będzie inaczej. Codzienne gazety, wieczorne dzienniki, te same zajęcia w tych samych godzinach. Połykane co wieczór, nasenne pastylki, bardzo rzadkie wycieczki do kina. Nie, mnie to się nie podoba. Niech dzieje się co chce. Nie pożyczam, bo świat mi nie odda. Ja to znam, po prostu znam i nie będę następny, który szuka choć wie, że labirynt jest wszędzie zamknięty. Codziennie bez zmiany i wczoraj i jutro żyjecie dokładnie tak samo jak dziś. Stawiacie jak zawsze budziki na 7:00, bo musicie co rano gdzieś iść. Mówicie odmieniec, a brzmi jak skazany. A może to luksus żyć tylko 5 lat. Sam to sobie wybrałem, nie byłem naćpany, czy ktoś spytał, na jaki chcę świat. A ja nie, po prostu nie, mnie to się nie podoba. Niech dzieje się co chcę, nie pożyczam, bo świat mi nie odda. Ja to znam, po prostu znam i nie będę następny, który szuka choć wie, że labirynt jest wszędzie zamknięty. Teraz śnię, po prostu śnię w zmęczonej wyobraźni. wyobraźni, w ogrodzie wewnątrz mnie, skulony w moim śnie. Tylko to mi się zdarza naprawdę. Gdyby tak móc jeszcze raz, to zrobiłbym to samo. Odejdź już, zostaw mnie. Ja szukam w moim śnie. Kwiatów po deszczu. Ciężko to uwierzyć, że metro już 30 lat ponad jedzie. A może jeszcze ciężej w to uwierzyć, że ponad 30 lat mam ciarki, kiedy tym metrem jadę. I dziś tak na początek. Program Trzeci Polskiego Radia, Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grabek Grabkowski przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji z cyklu Trójka Budzi Jazz and Bass. Tak, dzisiaj będzie trochę jazzu, trochę basu, ale to wszystko do szóstej, bo właśnie tyle tutaj zaplanowałem dla Państwa pięknych, mam nadzieję, wspomnień muzycznych. Thank you. A to wspomnienie zeszłotygodniowej naszej audycji, kiedy po raz pierwszy dla Państwa zaprezentowałem, no muszę powiedzieć, nowość z obozu Alfa Mist, bowiem na pewno jest to nowość. Mimo tego, że całkiem niedawno artysta pochodzący z Londynu zaprezentował światu swoją kolejną płytę Bring Backs, no to teraz dzieją się rzeczy nowe. Właściwie to będzie malutka rzecz nowa, która ukaże się, uwaga, 17 listopada w wersji cyfrowej, a 18 marca przyszłego roku na 10-calowym winylu. Będzie to zapis dwóch utworów, niestety tylko dwóch utworów z sesji, która została nagrana na początku 2021 roku poprzez Alfa Mist i jego zespół. Two for Mistake, tak się będzie nazywała ta malusieńka płytka. No i mamy zapowiedź przed chwilą wybrzmiałą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bumper Cars to taka dłuższa wersja utworu, który znalazł się na płycie Bring Backs, zatytułowany Last Card. Znowu przepiękna okładka, bo ja to strasznie lubię, te okładki od Alfa Mist. No i zawartość, mimo tego, że to tylko dwa utwory, to chyba pokuszę się na taką 10-calową płytę. Zobaczymy, co będzie dalej. Wszystko pięknie opisane. Przypominam, na początku marca 2022 roku, a za parę dni już w wersji cyfrowej. Kwadrans po godzinie 5. Dziękuję Państwu za korespondencję, bardzo miłą. Don't. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. 6 dni w tygodniu, szanowni państwo. I państwo o tym wiedzą. Trójka budzi od 5 do 6 w soboty w rytmach, które już zdążyli państwo polubić. Nie mogę doczekać się strasznie tej płyty. Ona ukaże się 26 listopada. Zatytułowana będzie Invisible Things. Nagrana przez 6-osobowy skład z północnego Londynu Aurora The Rhines. Tak, The Letter. Przed chwilą to ostatnia zapowiedź tego wydawnictwa. Uwielbiam takie neo-soulowe granie. Jeszcze jakiś znaczek naszej ulubionej wytwórni True Tats, to już w ogóle. Mam nadzieję, że tym swoim głosem pani obudziła tych, których trzeba obudzić. Ale też wiem, że państwo już nie śpią, no bo dostaję sygnały bardzo miłe i za nie dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, skrzynka mailowa, a w niej cały czas coś się dzieje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na Facebooku też państwo aktywni, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, wystarczy wejść na stronę, gdzie Grabek mówi dzień dobry. I can't ignore it. Baby, you hit like a come down. I feel like I gotta run now. Really ain't having much fun now. I wish you wanted more. Cause I wanna give you the ocean. Down on my knees, show devotion. I know I'm foolish for hoping there's still an open door. Is kind, my love is pure like mystic divine. My love is your love laid on the line. I could be your love if you'd be mine. My love is branded, labeled a fool. My love won't bend or break any rules. My love is honest, my love is true. I'm keeping my love, save it for you. Love like mine. No, no, no, you don't know. Już 23 minuty po godzinie 5 w programie trzecim Polskiego Radia. Powiedziałem już 23, bo odkąd mamy tylko godzinę w te nasze sobotnie poranki, czas jakoś dwa razy szybciej. Nie wiem czy państwu, ale mnie na pewno mija. Love Like Mine przed chwilą. Tu z kolei jesteśmy w południowym Londynie. Jak wiemy, tam bardzo dużo rzeczy się dzieje i to nie od dziś, nie tylko na północy i na południu. Fika, tak się nazywa duet, tutaj zaprosił do współpracy wokalistę pod pseudonimem Bambi. Tak, Coffee and Clouds. 4 listopada ukazała się taka mała płyta i z niej wybrałem dla państwa dziś, mam nadzieję, tę kolejną neosoulową, miłą niespodziankę. michał.grabkowski@polskieradio.pl dla tych, którzy nie zdążyli zanotować adresu mailowego. Tak naprawdę nazywa się Jacob Allen, ale ukrywa się pod pseudonimem Puma Blue. Być może państwo o nim słyszeli. Nagrał płytę In Praise of Shadows, no ale ukazała się teraz składanka In Praise of Shadows B-Sides and Live Versions. Tytuł mówi sam wszystko za siebie. Z tego właśnie krążka All I Need na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 28 minut po godzinie 5. Dziękuję serdecznie za wszystkie pozdrowienia i też się cieszę, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. To na Facebooku, jak ktoś chciałby tam sobie poczytać, posprawdzać i pokomentować. A teraz powiem państwu zupełnie szczerze, że od 3 tygodni nie mogę uwolnić się od tego nagrania. What we don't need. to feel? I'm not supposed to miss. How am I supposed to heal? How am I supposed to fit? A little awkward then, a little oxygen. I let you get away, I held the ocean in. We cloud people, we live in gray. Tak jestem zasłuchany w tą kompozycję, że umknęło mi to, że nawet jest już drugi zwiastun tego albumu zatytułowany Rosewood, ale to dobrze, apetyt rośnie w miarę jedzenia i cała płyta na pewno będzie smakowała, a z tym drugim zwiastunem na pewno też się wkrótce zapoznam. Bonobo, tak, 14 stycznia. Czyli już niedługo, no bo przecież teraz te dni są takie krótkie. Ukaże się kolejna płyta tego geniusza, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Fragments, tak zatytułowany będzie krążek. No i jedną z dwóch zapowiedzi jest kompozycja Tides, w której to gościnnie zaśpiewała chicagowska artystka, która nazywa się Jamelia Woods. I tak jak Państwu powiedziałem, no nie mogę się uwolnić od tej kompozycji. Ciekawe, co to będzie za album. Mam nadzieję, że będzie bardzo pyszny i będziemy spędzali z nim czas tutaj w programie trzecim Polskiego Radia w nasze sobotnie poranki. Bonobo, znany z tego, że cudownie komponuje, wiadomo, no i że występują na jego płytach goście. Zresztą, kto nie chciałby wystąpić u Bonobo? To drown, and I'm not around. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo mi przykro, ale jeszcze nie teraz. Cała płyta, nowa płyta Tiona Crossa w audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Tak jak pewnie Państwo wiedzą, ostatnich kilka dni wypoczywałem od wszystkiego, co tutaj. No i troszeczkę się tych zaległości nazbierało, troszeczkę się odłożyło, no ale jestem już. Serdecznie jeszcze raz Państwa witam i obiecuję się poprawić. Forward Progression 2, jeden z mocniejszych punktów tej płyty, bo oczywiście znam album, ale jeszcze nie może być dzisiaj ze mną w radiu. Kwadrans do godziny 6, odpoczynek odpoczynkiem, ale o żelaznych punktach programu pamiętam zawsze. Thank you.

heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie piję czarną kawę i zmierzam do nicości. A świat się pali, niech się pali. No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Okej, boomer, proszę siadać, się nie wychylać, się nie opowiadać. I łaskawie, i po cichu, i bez szumu, i bez iskier. Okej, boomer. Czy ty w ogóle coś rozumiesz? Haha, ale stary boomer. Zban i stary dureń. Okej, okej, boomer. Lockdown, masz mózgu, ich wojuje skillę. Co ty czpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer? Okej, boomer. Mówią do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary dureń. Ja tu stary boomer. Okej, boomer. Jaki stary boomer. Tak, to na pewno żelazny punkt ostatnich programu, naszych ostatnich radiowych spotkań, ale cały album, który już jest i państwo na pewno o tym wiedzą, Ballady i protesty, też czeka na swoje miejsce. I mogę już teraz powiedzieć, że w naszych wczesno-porannych sobotnich spotkaniach będzie się pojawiał. Okej, boomer. Być może gdzieniegdzie ta płyta troszeczkę przydługa, ale na pewno mocna. 5 minut do 6. Dziękuję Grażynie Oczkowskiej za realizację programu, a państwu oczywiście za uwagę i korespondencję. Po godzinie 6 Tomasz Miara przy radiowym mikrofonie, a ja państwa zostawiam z utworem zespołu Niemoc. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękuję. Listy od ciebie pełne cudzych słów. Nie chcę ich czytać już. Na naszym niebie ktoś wyświetlił znów. Łami główkę z chmur. A prawda z paranoją myli się. To ta ładniejsza z sióstr. Za jedną chwilę z tamtych lat. Tak dużo bym dać mógł. Kręć karuzelą się kręć. Kręć karuzelą się kręć.